یه مرد آسمونی، نه حالی کاش میونه بخچه یه مهربونی، میگفت سفر که رفتم یه روز و روزگاری، این بوته یه غروب عطر یاد کوچه ها میبیشی، میونه کوچه با بوی خدا میپیچی، هر روز غروب عطر یاد کوچه ها با بوی خدا میپیچی. جوون برگمون تکه زدش به دیوان، خواست بزنه جوونه اما سر اومد به ما، یه باغبونه دیگه شبونه یا صبح انهون زنا ما تو باغ دیگه ای ما. هزار سال کوچه ها پر میشد عطر یاس، اما مکان اون گل مونده هنوز ناشنا. هزار سال کوچه ها پر میشه از عطر یاس، اما مکان اون گل مونده هنوز